trzeba uważać na S7 Gdańsk-Warszawa. I też czerwony rozczynek stoi konwój wojskowy, który w sposób wspaniały spowalnia ruch, bo wszyscy zwalniają, żeby zobaczyć, cóż to żołnierze amerykańscy. Tajemnica wojskowa. Nie jest tajemnicą, że przynajmniej pół godziny postoimy na autostradzie A1 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w stronę Łodzi. Korek niestety nie maleje. Szerokiej drogi i cierpliwości. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Incydent w berlińskiej katedrze. Policja strzelała do agresywnego mężczyzny. Za chwilę w serwisie też o wizycie premiera w Morzejkach na Litwie. Niespodziance, jaką motocykliści przygotowali dla małych pacjentów lubelskich szpitali. Na początek Berlin. Niemiecka policja strzelała w ewangelickiej katedrze do agresywnego mężczyzny. Na razie nie są znane szczegóły incydentu. Nie wiadomo, czy miał on podłoże terrorystyczne. Siły szybkiego reagowania z bronią automatyczną otoczyły świątynię kordonem. Na miejscu są także karetki pogotowia. Rzeczniczka policji potwierdziła jedynie, że padły strzały w kierunku, jak to określiła, rozszalałego mężczyzny. Napastnik został ranny w nogi. Niemieckie media informują, że ranne zostały dwie osoby. Ewangelicka katedra jest jedną z turystycznych atrakcji w sercu niemieckiej stolicy, stoi na wyspie muzeów. Premier już w Tallinie. Mateusz Morawiecki weźmie udział w obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Estonię. W obchodach biorą też udział premierzy Litwy i Łotwy. Politycy spotkają się na krótkich rozmowach i zasadzą symboliczne dęby. Szef polskiego rządu przyleciał do Tallina z Morzejek na Litwie. W rafinerii należącej do koncernu PKN Orlen spotkał się po południu z litewskim premierem. Mateusz Morawiecki zaproponował ufundowanie tam pamiątkowej tablicy poświęconej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Premier podkreślał, że inwestycja w Morzejkach łączy Polskę i Litwę i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i polityczne całego regionu. Tę inwestycję, która dzisiaj jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, inwestycję, która poprawia nasze bezpieczeństwo geopolityczne, zawdzięczamy ją prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Trzeba było odwagi, determinacji, wyobraźni i wizji strategicznej Lecha Kaczyńskiego, żeby przewidzieć, jak ważne będą te powiązania gospodarcze pomiędzy naszymi krajami. Premier Saulius Skvernelis podkreślał z kolei, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do większego bezpieczeństwa energetycznego Litwy. Musimy pamiętać, że gdyby nie ten pomysł prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdyby nie jego wizja, to mogłoby tak się stać, że to przedsiębiorstwo wpadłoby w inne ręce, w ręce naszego wschodniego sąsiada. Rafineria w Morzejkach kilkanaście lat temu była własnością rosyjskiego koncernu Yukos. W 2006 roku PKN Orlen przejął pakiet kontrolny, a później stał się jedynym właścicielem. Największa opozycyjna partia Macedonii nie chce porozumienia z Grecją w sprawie nazwy kraju i wzywa do przedterminowych wyborów. A wczoraj w Skopie dziesiątki tysięcy osób demonstrowało przeciwko lewicowemu rządowi. Protest poparł premier Węgier Viktor Orban. Główna opozycyjna partia zarzuca premierowi Zoranowi Zajewowi, że działa ze szkodą dla interesu państwa. Oskarża go o to, że chce zgodzić się na zmiany konstytucyjne, aby doszło do porozumienia z Atenami w sprawie nazwy kraju. Zarzuca mu też, że dewastuje macedońską gospodarkę i że w kraju kwitnie korupcja. W sobotę tysiące osób demonstrowało przed siedzibą rządu w Skopie. Trzymali oni w rękach napisy typu Macedonia zwycięży. Na ekranie pojawiło się też nagranie z Viktorem Orbanem, który poparł przywódców głównej opozycyjnej partii, podkreślając, że nie ustępują oni pod presją obcych mocarstw. Kilka dni temu ministrowie spraw zagranicznych Grecji i Macedonii opracowali ramy porozumienia, które pozwoliłoby zakończyć wieloletni spór między obu krajami. To z kolei otworzyłoby Macedonii drogę do Unii Europejskiej i NATO. Na porozumienie naciskają Stany Zjednoczone i Berlin. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Niespodzianka od motocyklistów dla małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Nie tylko prezentowali swoje jednoślady, ale przygotowali też zabawy i konkursy. Jak mówi Zbigniew Orłowski z motoinicjatywy, trzeba dać chorym dzieciom trochę radości. Jest to czas dla dzieci smutny i chcemy im jakoś uprzyjemnić ten pobyt w szpitalu obecnością swoją, obecnością motocykli. Wiemy, że to im sprawia radość, dlatego to jest nie tylko szpital dziecięcy na Chodźki, będzie to szpital neuropsychiatryczny, będą to domy dziecka, także to nie jest jednorazowa akcja. Kończymy całą imprezę dopiero 14. Motocykliści pojechali też odwiedzić najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. To był serwis Trójki.

Panowski. W tej chwili wraca na boisko Kurek i Łomacz, a schodzą Drzyzga i Konarski. A zatem w takim zestawieniu, w jakim graliśmy w trzecim secie, będziemy rozpoczynać te, mam nadzieję, decydujące dla Polski piłki. Było z pewnego rodzaju nieporozumienie tutaj w trakcie tego ostatniego seta, ponieważ była piłka sporna, czy należy uznać punkt dla Niemców, czy dla nas. Po wideo weryfikacji wydawało się, że dla nas sędzia przyznał punkt Niemcom, no ale i takie rzeczy się zdarzają, trzeba grać. Teraz zagrywają Niemcy. Leciutko na palce do Zatorskiego, do Łomacza i wysoko atakuje z lewej strony Michał Kubiak. Brodaty nasz kapitan, on jest lokomotywą, siłą pociągową tego zespołu. Oczywiście jak ma swój dzień i jak mu idzie, bo wszyscy wiedzą, że w siatkówce jest tak, że czasami największa gwiazda, kiedy nie ma tego czucia piłki, kiedy nie ma swojego dnia, to i on za wiele nie zrobi. Po 23 zagrywał Grzegorz Łomacz, musiał się cofnąć rozgrywający i nie do dokładne to było rozegranie. Dlatego teraz piłka po naszej stronie, znowu na prawą stronę, na lewą stronę do Michała Kubiaka i sędzia pokazuje, tak, piłka po delikatnej kiwce wpadła w pole Niemców. A zatem mamy pierwszą piłkę setową dla Polski. Szansa na wyrównanie stanu tego pojedynku na 2-2 i potem na walkę o wszystko w tiebreaku. Grzegorz Łomacz, 12 na zagrywce. Nie będzie leciutko. On nie jest asem zagrywania z wyskoku. Tylko 187 cm wzrostu. Już leci ten flot. Mieli kłopoty. Nie. Dobre rozegranie na skrzydło, ale pięknie prosto w ręce Grzegorza Michała Kubiaka. Powtarzają. Zatorski sprzed twarzy. Znowu piłka, ależ emocje po stronie Niemców. Teraz będą mogli dobrze rozegrać i piłkę zupełnie przypadkowo chyba. Piłka trafiony w głowie. Bartosz Kurek, nie, to był Kochanowski. A zatem pierwszy setbol w wykonaniu Niemców obroniony, ale jesteśmy w lepszej sytuacji, bo to my będziemy ciągle jeszcze uciekać. Będziemy mieć jeden punkt w zapasie, bo przecież teraz teoretycznie według tych siatkarskich prawideł to Niemcy powinni zagrywać. Wtedy my mamy szansę na zdobycie piłki. No ale wiadomo, oni muszą zagrać tak, że my dobrze przyjmiemy, rozegramy, a potem skutecznie będziemy mogli zagrać tę piłkę. Wittelheinen w czerwonych spodniach, w białej koszulce, gryzie jakiś długopis. On walczy razem ze swoimi zawodnikami. W tej chwili niedokładne przyjęcie Muzaja do Michała Kubiaka i on tym razem z prawego skrzydła dobrze blockout, czyli piłką trafił w blok niemiecki. Ta piłka wyszła poza boisko. 11 tysięcy kibiców, wszyscy w tej chwili na stojąco. Piosenki, oklaski w każdy sposób próbują zmobilizować naszą reprezentację. Dobra sytuacja w tej chwili na zagrywce Michał Kubiak. No więc jeżeli on potrafi uderzyć, mocno, dobrze, ale perfekcyjnie odbierają Niemcy. Na prawo do skrzydło, do Hirsza. Będą mieli Niemcy jeszcze piłkę w powietrzu. Oj, teraz Beme, jeden z najwyższych niemieckich zawodników. 211 cm. Miał piłkę zawieszoną nad siatką i huknął, zabił taki gwóźdź na drugi metr tego boiska. A jak łatwo, dysponując takim wzrostem, to zrobić, przekonałem się sam wczoraj, uczestnicząc w treningu tutaj na boisku, kiedy Damian Schulz atakował, a my próbowaliśmy bronić, z tym, że on w ogóle nie wyskakiwał, a to było poderwane 211 cm. Niemcy, mocna zagrywka, ale dobrze w tej chwili nasi zawodnicy, ale Kwolek pomylił się, to była piłka prosto w blok i wróciła dokładnie pod nogi Bartosza Kwolka. Zatem w tej siatkówce tak jest, że te sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Teraz trzeba się zmobilizować, teraz Niemcy są w komfortowej sytuacji, to nam nie może zadrżeć ani ręka jedna, ani ręka druga. Niemcy będą zagrywać, mają piłkę meczową 26-25, mocna zagrywka po taśmie i nie zorientował się Kochanowski, a zatem przegrywamy to spotkanie 25-27. Szkoda, no ale widocznie i taki moment musiał się polskiej reprezentacji trafić. Po 5 zwycięstwach w Lidze Narodów przychodzi pierwsza porażka z Niemcami, które trenowane były przez Wittelheinena przez 5 lat. A zatem, no cóż, da to pewien obraz trenerowi Heinenowi. Mówił jakiś czas temu, że jedynym jego problemem jest to, że idzie za dobrze. No więc dzisiaj będzie miał nad czym myśleć. Ale brawa od polskiej publiczności. Mówił wczoraj jeden z naszych zawodników, że cieszy się, że publiczność wraca na stołeczki, na krzesła w halach siatkarskich dzięki ich grze, bo rzeczywiście ostatnio mówiło się troszkę o kryzysie, o braku sukcesach. No więc jeżeli teraz te ostatnich 5 spotkań było wygranych i będą przecież na pewno kolejne, to miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie się po tym krótkim i mamy nadzieję mało znaczącym okresie będzie się odradzać polska siatkówka. Dziękujemy bardzo. Polska, Niemcy 1-3. No tak było blisko. Tak było blisko. Już no, myślałem, niestety. Że się sprawdzi to porzekadło, że jak się nie wygrywa 3-0, to się przegrywa 2-3. No ale no, kiedyś ta porażka musiała nastąpić. Dobrze, że teraz niż później. Trzecia strona medalu. Zaraz będziemy rozmawiali o tenisie, bo w studiu już pojawił się Lech Sidor, ale zanim porozmawiamy o tym, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, uwaga trójkowi biegacze. Sponsorem nagród w konkursie jest organizator Wizer Katowice Half Marathon www.halfmarathon.kce.pl. Zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania jest 5 pakietów na półmaraton Wizera w Katowicach. Do każdego pakietu dołączamy kupon o wartości nieco ponad 83 zł na zakup biletów lotniczych linii Wizer. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto biegać na Śląsku i napisać o tym w SMS-ie wysłanym pod numer 73 533 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. No dobrze, no to teraz wywołany już przeze mnie gość, Lech Sidor, witaj Lechu. Witam was bardzo serdecznie. Zerkamy na to, co dzieje się w tym momencie w Paryżu. Spotkanie dnia bez dwóch zdań. Novak Djokovic kontra Fernando Verdasco. 6-3 dla Serba w pierwszym secie. Czy Novak Djokovic od razu zahacza o niego, odradza się? Wrócił? Znaczy to, że wrócił, to widać za moimi plecami. Jest tam, nie uciekł nigdzie i stara się grać jak najlepiej. Tym spotkaniem dnia były trzy takie typy. Team Nishikori, coś się stało z Japończykiem, dwa sety w niecałą godzinę, 6-2, 6-0, potem się wziął do roboty, albo raczej ktoś mu pomógł, był trener i widocznie coś mu dolegało i odwrócił sytuację, przegrał w czterech. Był Zwieriew, który, no nie wiem, czy to z racji pochodzenia, bo cała rodzina Rosjanie, on już obywatel Niemiec, rodzi się taki prawdziwy Stachanowiec, trzecia pięciosetówka. I powiem ci szczerze, i to wyjdzie prędzej czy później. Hachanow dzisiaj postawił bardzo twarde warunki. Poprzeczkę zawiesił trochę wyżej chyba niż rekord świata w skoku o tyczce, bo były momenty, że naprawdę pachniało ogromną sensacją. No bo jeżeli by wypadła dwójka turniejowa na poziomie 1-8, a więc w walce o ćwierćfinał, no to byłoby trochę zamieszania. Tam bardzo zresztą mocna sekcja. No i ten trzeci mecz właśnie, o którym mówiłeś, od którego zaczęliśmy, Djokovic z Verdasco. Verdasco trochę był spięty na początku. On ograł Dimitrowa i apetyty rosną, wiesz. Dimitrow to też nie jest ktoś, kto nie wie, jak się gra w tenisa. Tak, jak się gra w tenisa i może kort ziemny to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, ale już parę sukcesów odniósł i na pewno apetyt miał dużo większy niż 1-16, więc a tu Verdasco wydawałoby się, że na tle Dimitrowa taki, no nie weteran, ja nie lubię tego słowa. Póki grają, to grają przecież. Doświadczony zawodnik. Tak, doświadczony zawodnik, ale wydaje się, że tą młodość tenisową ma za sobą i Dimitrow go troszkę zlekceważył, jak chciał już grać na 100% na poważnie, było za późno. Tak. Tu nie ma litości. W zawodowym tenisie takie odpuszczanie czy nawet kalkulowanie w trakcie meczu, który wydaje się bezpieczny, bo tam dystans do trzech setów wygranych to jest potężnie długi i można sobie, wydaje się, tak pokalkulować, tu odpuścić trochę, tam przycisnąć, ale nic bardziej mylnego. To jest tak bezlitosny sport, że on obnaża wszystkie słabości i takie powroty no, raczej niemożliwe. Oglądamy cały czas mecz Djokovicia z Verdasco. Serb jest o krok od przełamania, ale my tak sobie rozmawiamy, przerzucamy się nazwiskami, ale czy w turnieju imienia Rolanda Garrosa nie jest tak, że i tak wygra nadal? Myślisz, że zrobi to po raz 11? Znaczy, patrząc na te wszystkie jego dokonania przed turniejem, zastanawiałem się wielokrotnie, ale zastanawiałem się po raz 11, tak na dobrą sprawę, odkąd zaczął rozdawać karty w tenisie ziemnym, tak to nazwijmy w cudzysłowie, czy ta jego droga w tym wieku nie jest drogą zbyt ciężką, te przygotowania, ale okazało się, że nic bardziej mylnego po raz kolejny, trzeba się pochylić przed Nadalem, oddać cesarzowi co cesarskiej. Lech Sidor się ukłonił. Tak, i pokłoniłem się, zresztą mam świadków i nic nie wskazuje na to, żeby jakąkolwiek piętę achillesową ktoś mógł znaleźć. Wczoraj miałem okazję komentować jego mecz z Gasquetem. No, powiem wam szczerze. Gaskett to też nie ułomek. Gaskett to nie ułomek, też pewnie najlepsze lata ma za sobą, no ale to są w klubie trzydziestki obaj gracze. Gra u siebie. A tych powyżej 30, powyżej 30 jest cała masa w tym turnieju. Można by powiedzieć, że to jest turniej bardzo doświadczonych graczy. Mm-hmm. Natomiast to, co się wydarzyło na korcie, no, trochę współczuję paryskiej publiczności, bo oni przyszli w komplecie, wypełnili cały stadion, a to było nic innego jak wielkie lanie od początku do końca. No z uśmiechem taki morderca o twarzy dziecka z Nadala robi się w trakcie tych spotkań. Jak mija druga godzina, to on zaczyna się trochę uśmiechać, trochę inaczej patrzy na tych swoich rywali. Popatrzył tak parę razy, tak jak Torreador z Manacor w walce byków na tego Francuza tam spod tej opaski. Tak łypnął raz czy drugi. Francuz oddychał już rękawami, mówiąc po piłkarsku. No to Nadal dokręcił jeszcze śrubę i naprawdę nie było co zbierać i co oglądać. I tak z rundy na rundę wszyscy szukają jakichś kruczków, jakichś punktów zaczepienia, słabości, kto mógłby ewentualnie z Nadalem. Jeszcze tak ułożył się turniej, że dolna część tabeli turniejowej, bo jak wiemy z urzędu Nadal będąc jedynką jest na samej górze, tak się ułożyła ta tabela turniejowa, że jest nieprawdopodobnie mocny, wyrównany dół. Oczywiście oni mogą być wszyscy razem mocni, ale będą i tak za słabi na Nadala, ale scenariusz tego turnieju się układa tak, obym się mylił, bo wtedy finał będzie miał słabo obsadzone będzie, tak? Nie szukam słowa, bo nie chcę tutaj popsuć, oczywiście wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie będzie tego efektu, co zazwyczaj w finale wielkoszlemowym, bo Wielki Szlem, jego finał, to jest walka dwóch gladiatorów, którzy po dwóch tygodniach się spotykają na arenie, a tu się boję, że ten jeden gladiator o kuli będzie chodził, nie będzie miał nogi po prostu, dlatego że te wszystkie mecze, które wymieniłem, to przecież są mecze z dzisiaj, tam jest tak, są ćwiartki tak naszpikowane graczami, że no to po prostu turnieje Masters serii 1000 czy 500 moglibyśmy swobodnie obsadzić od półfinału do końca tymi właśnie graczami i nikt by nie narzekał na obsadę, na jakość, a oni są wszyscy właśnie to skomasowani na dole. No i niestety, no może być tak jak z tymi Niemcami w piłce nożnej, że grają wszyscy, a Niemcy wygrywają. Chociaż to się też zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, nie ma aż takiej dominacji. Jednak wydaje mi się, że dominacja Nadala na kortach ziemnych jest większa niż tych przysłowiowych Niemców. Też mi się tak wydaje. Jeżeli chodzi o turniej pań, to co, cieszysz się pewnie? My wszyscy się cieszymy na spotkanie Seriny Williams z Marią Szarapową. No, powiem ci szczerze, że są takie spotkania, gdzie odpuszczasz wszystko, nawet jak masz się nie wywiązać z pewnych obowiązków domowych. Nawet jedzenie truskawek. Tak, to i tak odpuszczasz i oglądasz taki mecz. No. Seriny Williams wzbudza sensację. Strojem chyba też. No, strojem, wiesz, to jest tak, bo nie jesteśmy radiem plotkarskim, więc o stroju pominijmy ten temat. Lepiej nie dyskutować. No ale jest osobliwy. Weźmy pod uwagę to, jak wytłumaczyła się z tego wszystkiego, bo może słuchacze nasi nie wiedzą, ale... Przypomnij proszę. Ale wiedzą, że jedno, że tenis to tak zwany biały sport. To jest określenie, którego się używa od zawsze. Odkąd jeden czy drugi baron wpadł na jakiś fajny pomysł i sobie gramy w tego tenisa. Biały to taki wiodący strój, u pań spódniczka, no z pewnymi wyjątkami, no bo są takie zawodniczki, które no, nie ma takiej siły na planecie, która by ubrała je w spódniczkę, grają w spodenkach, ale generalnie wyglądają dosyć estetycznie. Natomiast Serena, tłumacząc się, podkładając na mnie jak w szkole, jak usprawiedliwienie od lekarza, że ma jakieś zakrzepy, jakiś problem z krwią, która tam nie chce krążyć tak jak powinna, no oczywiście, gdyby to była no nie wiem, pani Ksińska z Łodzi i grała w tym Roland Garros, to oczywiście nie mam nic do Łodzi, ale... I do Magdaleny Frank na przykład. I do Magdaleny, a Magdalena miała piękne stroje. Prawda? Różowe, takie też zostawiła dobre wrażenie, ale uznano to Serenie i wbrew wszelkim kanonom, wymogom, przepisom, pozwolono jej grać, no ale jak mogli jej nie pozwolić? No tak, komu rozpętałaby się burza, ale trzeba oddać Amerykance jedną rzecz, że ona sobie zdaje sprawę, bo to jest doświadczona głowa rodziny już w tej chwili, praktycznie chyba i teoretycznie też. Wydaje mi się, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w najlepszej formie, jeżeli chodzi o swoją fizyczność. Wie, że tam trochę czegoś tam jest za dużo. Ta figura mogłaby być inna. ubrała się też w taki strój, no komentowano to jako strój płetwonurka, jakiegoś windsurfera, który się w piankę odział. No, mocno upinający, troszkę wyszczuplający, bo jak wiemy, czarny kolor wyszczupla. Myślę, że w te strony bym poszedł osobiście, jeżeli miałbym coś usprawiedliwiać, ale to, jak ona gra w tym stroju, to dla mnie nie ma znaczenia. Ona gdyby ubrała prawda, na siebie... Szybko się zapomina jej stroju. Absolutnie, już trzeci mecz już nie patrzymy na stroje. Gdyby ona dla mnie budę psa z czterema otworami ubrała i grała w ten sposób na korcie centralnym, no to by był lekki szok, ale myślę, że po secie by wszyscy zapomnieli, że ona gra w czymś takim. Wszyscy patrzą na jej tenis. A to, co wyprawia na korcie, no to powiem wam szczerze, widziałem różne cuda, widziałem różne powroty, widziałem Clijsters po dziecku w US Open, kiedy wracała z rankingiem 0 i wygrywała mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Czy chociażby Marii Szarapowej. Czy choćby Marii Szarapowej. Tylko, że wiesz, Maria Szarapowa nie urodziła dziecka i cały czas trenowała, cały czas trzymała formę. A jak popatrzymy na Serenę Williams, to z tym treningiem wcale nie do końca było tak różowo, wracała do Pucharu Federacji, w formie była fatalnej. Dzisiaj można powiedzieć, że wygląda naprawdę nieźle, w przeciwieństwie do tego, co było dwa miesiące temu. I wracając do samej gry, a więc do sedna sprawy, było kilka odważnych tenisistek, które stawiały odważne tezy, że sobie nie poradzi, że będzie słabo biegać, że ziemia to nie jej ulubiona nawierzchnia. Proszę bardzo. Ashley Barty, bardzo dobra tenisistka, teraz Ilia Gerges wczoraj, która miała pomysł na grę, bo wiedziała, że Serena musi biegać od prawej do lewej, tył przód i że to jest klucz do zwycięstwa. Nikt jej nie bronił użyć tego klucza i co się stało? Dwa sety. Siła ognia tak potężna jest Amerykanki i czym się, no właściwie nie broni się, bo to by mi troszkę odjął jej zasług. Od zawsze miała nieprawdopodobne przekonanie o własnej wartości. Taka trochę amerykańska szkoła wychowania, że i tak jesteś najlepszy. Nawet jak przegrałeś, to i tak jesteś najlepszy. Okej, ale ona udowadnia z każdym kolejnym meczem, turniejem, że to nie są jakieś czcze przechwałki, że to nie jest wszystko na wyrost. Ona po prostu tak święcie wierzy w to, co robi na korcie, że ja patrząc na nią, szukam butów tenisowych w garażu, żeby gdzieś pójść pograć, bo jak ona daje radę w takiej sytuacji, ja mówię, no to ja też mógłbym gdzieś tam wrócić z emerytury. Turniej seniorski, ITF, starych dziadków spróbować zagrać. No zaraża optymizmem, no, do tego zmierzam, bo jak patrzę na Federera i Nadala, no to troszkę człowiek się kurczy, bo myśli, że to nadludzie i wyobraża sobie, że jego możliwości są naprawdę minimalne. Ale Serena z kolei przywróciła moją wiarę w ludzkość, że się da i powiem ci, jestem pełen podziwu. Rosną jej notowania. Jeszcze bym dzisiaj nie postawił jej na pierwszym miejscu jako kandydatkę do tytułu, ale jest już bardzo wysoko. Jest w mojej pierwszej piątce z pewnością. Jedyne, czego się obawiam, może ona podświadomie też się obawia, że gdzieś coś nie wytrzyma, że może jakiś drobny uraz, jakaś kontuzja, pęknięte włókienko, bo od tego się zaczyna, potem to się pogłębia, nie ma jak tego naprawić. I trzymam za nią kciuki, żeby ona fizycznie dała radę. Co ciekawe, Serena Williams zmierzy się z Marią Szarapową dopiero drugi raz w Paryżu. Tak teraz patrzę na statystyki. 5 lat temu w finale Amerykanka zwyciężyła 6-4. Myślisz, że jutrzejszy mecz da wiele odpowiedzi na różne pytania właśnie co dalej z Williams albo z Szarapową, bo cały czas się dyskutuje właśnie o powrotach tych zawodniczek. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki na papierze, to te statystyki są potężnie na stronę Williams. Ona wygrała naprawdę tyle razy, że już pewnie wielu z tych spotkań nie pamięta. Korty ziemne, fakt, spotkały się bardzo małą jak na lata, które grają ze sobą gdzieś wspólnie, gdzieś się mijały na tej ziemi. I tak, przede wszystkim, no obie wygrywały ten turniej, to wiemy. Szarapowa poprawiła bardzo bieganie, bardzo to charakterystyczne się ślizganie po nawierzchni. Serena nadal się ślizgać nie umie, ale dla niej to nie ma żadnego znaczenia, bo ma tak piekielną siłę ognia, że poradzi sobie. Wojna psychologiczna. Mam nadzieję, że się nie zaczną krzyżować te różne podteksty i teksty takie dziwne o torebkach, o meldonium, że tu dziecko ciąża, bo to może się wydarzyć. To tego bym nie chciał i sobie i słuchaczom życzę, żebyśmy tylko o sporcie mogli rozmawiać przed meczem i po meczu. I to jest bardzo trudne spotkanie do oceny, bo jedna i druga grają bardzo podobnie. Jedna i druga gra przede wszystkim tenis siłowy, tylko wydaje mi się, że szczególnie przez ostatnie 4, może 5 lat, kiedy zadaje się z Muratoglu, z tym swoim trenerem, guru teraz francuskim, to zmądrzała bardzo Serena i na tle Szarapowej jest dzisiaj bardziej dojrzała, bardziej mądra, sprytniejsza, o tak bym to określił. Być może właśnie to, że potrafi w swój tenis, taki stricte siłowy, wrzucić kilka takich elementów kąśliwych, jakichś zagadek taktycznych dla Rosjanki, to wydaje mi się, że dzisiaj bym postawił w tym meczu z Szarapową właśnie na Serenę Williams. Lechu, i na koniec krótko bym cię poprosił o ocenę występu młodych Polaków, Magdaleny French, o której wspominaliśmy, i Hubert Hurkacz, tak. No Hurkacz i French, no uśmiech mieliśmy coraz większy na twarzach z dnia na dzień. Oboje przechodzili eliminację nie jak burza, ale szli konsekwentnie po trzy mecze. No Hurkacz przeszedł pierwszą rundę, pojawił się w meczu z Czyliczem. Pierwsze dwa, o nich pewnie bardzo szybko będzie chciał zapomnieć, bo to trema, ogromny stadion, przecież to był kort Filipa Chatrier, fakt, że no nie do końca wypełniony, ale już samo to, że się pojawił tam, to już miało prawo go sparaliżować i podejrzewam, że był spięty, jakbyśmy krypali parowóz chyba, tak, jakby do niego podejść, ale potem jak się pięknie odpowietrzył, tak. Trzeci set i czwarty, tam ułamki brakowały, tak. W doświadczenie Czylicza bez absolutnych kompleksów. Bez, absolutnie, tak. No jeszcze nie ma na tyle mocnej wiary w swoje uderzenia kluczowe, czyli serwis i forehand. Forehandu było trochę za mało, serwis był fajny. Troszkę sprytu mu brakuje, ale to przyjdzie z latami ogrania, więc o to jestem spokojny. A Frenk jest taką zawodniczką na dzisiaj, ja bym ją określił jako taka tenisistka uniwersalna, która wszystko potrafi, dobrze biega, tylko będzie musiała, z nami trenera, bo Andrzej Kobierski jest świetnym szkoleniowcem, dobrze się dogadują i ta współpraca świetnie się układa i jeżeli będę miał okazję, jeżeli go spotkam albo Magdę gdzieś, nie wiem, dorzucę jakieś swoje trzy grosze, bo wydaje mi się, że dzisiaj w tym tenisie kobiecym, mówimy o tej 30, która jest absolutnie najlepsza od numeru 1 do 30, każda z nich ma coś naprawdę ekstra. A dzisiaj, gdybyśmy z ręką na sercu mieli powiedzieć o Frenk, jej najmocniejszą stronę, najmocniejsze uderzenie, jakiś jeden atut, nie do końca można powiedzieć. Nie ma piorunującego forehandu, backhandu. Radwańska też nie miała, prawda? Nie, Krzysiu, no tyle lat. No ale nie miała jakiegoś siedzisz, piorunującego nie miała, ale miała dwie rzeczy, z którymi się urodziła. Super spryt. Miała, tak? Super spryt, tarz w ręce i miała antycypację, która polu minowym, myślę, żeby ją uratowałaby jej życie nie raz. Także tutaj Frenk ma jeszcze do znalezienia pewien klucz, jakieś jedno uderzenie, dwa, może jakieś jedno czy dwa rozwiązania taktyczne, które będzie mogła stosować w meczach z tymi najlepszymi, bo na razie jeszcze nie powąchała tej super czołówki, o której mówię. Wygrywała z dobrymi zawodniczkami, ale jeszcze styczności z tym światowym topem nie było. Ale jest jeszcze bardzo młoda. Na razie tutaj stawiamy kropkę. Zapraszamy cię oczywiście za tydzień, żebyśmy podsumowali cały turniej w Paryżu. Obiecujesz, że się tutaj pojawisz? Słuchaj, jeżeli przyjdzie, padnie na mnie i będę mógł komentować finał, no to mogą być problemy techniczne, bo finał startuje w Paryżu o 15. Ale chyba, że się umówimy na sam koniec. Jeżeli będzie nadal, jeżeli będzie grał nadal. To możesz zdążyć nawet na pierwszą godzinę. I podkręci tempo, to możemy się śmiało już dzisiaj umówić. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Przypomnę, że jutro Adam Nawałka ogłosi skład na Mistrzostwa Świata. Podobno ilu kibiców, tylu selekcjonerów, także czekamy. A teraz zajmiemy się lekką atletyką. Caster Semenya, ile razy wałkowany już temat biegaczki z RPA, kiedy jednak podobnie wyglądających biegaczek na dystansach średnich przybyło, Światowa Federacja Lekkoatletyczna postanowiła rywalizację uczynić równą i od jesieni tego roku zawodniczki z podwyższonym poziomem testosteronu będą musiały przyjmować środki na jego obniżenie. Czy to pomoże Angelice Cichockiej i Joannie Jóźwik stawać na podium w Mistrzostwach Świata? Zapytałem o to kardiologa, doktora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z NL Sport. To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, bo nie mamy w tym momencie dokładnych informacji, ile zawodniczek potencjalnie będzie objęta tymi kontrolami czy też zakazem startu. Stąd też, no, jeśli możemy przewidzieć, że jest to jakieś 10-15% profesjonalnych atletek może mieć z tym problem, trzeba sobie zakładać, że pewnie jakaś pula z tych konkurentek, tych pewnie najmocniejszych, może naszym mistrzyniom odpaść. No dobrze, to na czym polega przewaga Caster Semeny i innych biegaczek niewyglądających do końca kobieco? Trudno to mówić bezpośrednio o przewadze, natomiast, no, my znamy wpływ testosteronu, jest to hormon płciowy, męski hormon płciowy, który odpowiada w naszym organizmie przede wszystkim za przemiany anaboliczne, czyli de facto wspomaga budowanie tej muskulatury, co w przypadku Caster Semeny chyba wszyscy widzą, że jej muskulatura jednak bardziej przypomina tą muskulaturę męską niż kobiecą. I u tych zawodniczek, to co wiemy, w ostatnich latach przeprowadzono szereg badań właśnie u sportsmenek, bo to trzeba też podkreślić, że te dane dotyczą profesjonalnych atletek, które pokazują nam, że wysokie stężenia testosteronu, przekraczające stężenia testosteronu, które są prawidłowe, czy też występują w populacji ogólnej, te stężenia testosteronu powodują w pewnych dyscyplinach korzyści w postaci po prostu lepszych wyników. I te dyscypliny to przede wszystkim dyscypliny biegowe, ale co ciekawe, to są te dystanse średnie, czyli do 1500 metrów. Co warto podkreślić, takimi dyscyplinami, w których wykryto największe korzyści, jeśli chodzi o wysokie stężenia testosteronu, jest rzut młotem oraz skok o tyczce. Jeśli chodzi o przewagę tych zawodniczek, to takie największe dotychczas badanie przeprowadzone ponad 1300 atletek wykazało, że te korzyści wahają się od 2 do mniej więcej 5%, jeśli chodzi o przełożenie na wynik. Można powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale, no, z drugiej strony pamiętajmy, że te 5% to jest medal. Rozumiem, że te biegaczki, które mają za wysoki poziom testosteronu, teraz już tej przewagi mieć nie będą, bo będą musiały brać specjalne lekarstwa zbijające poziom testosteronu, tak? Metod obniżenia testosteronu jest oczywiście farmakologicznych, jest kilka. Lekami najczęściej stosowanymi są hormony płciowe, czyli hormonalna terapia zastępcza. Z tego, co się orientuje, to Międzynarodowa Organizacja Lekkoatletyczna uznała, że taki minimalny czas przyjmowania tych leków będzie wynosił pół roku, czyli pół roku lekkoatletka będzie musiała przyjmować to leczenie hormonalne obniżające stężenie testosteronu i po tym to będzie taki minimalny okres przyjmowania tego leku i po tym okresie będzie musiała wykonać badania, które będą wskazywać, że stężenie testosteronu nie przekracza zalecanych norm, które notabene zostały znacznie obniżone, bo myślę, że cały szum medialny polega na tym, że już kilka lat temu to stężenie testosteronu u kobiet zostało wyznaczone na poziomie 10 nanomoli, natomiast w tej chwili obecnej, od 1 listopada, te normy będą wynosiły połowę tego, czyli 5 nanomoli. Co w sytuacji, kiedy biegaczki odmówią przyjmowania takich lekarstw? Czy one będą mogły rywalizować? To jest bardzo dobre, a i trudne pytanie z natury etycznej. Oczywiście cała ta sprawa ma takie podłoże nie do końca jasne, jeśli chodzi o etyczne podejście. Natomiast to, co my możemy wyczytać na stronie Agencji Lekkiej Atletyki, te zawodniczki, które nie wyrażą zgody na to, aby przyjmować takie leczenie, no nie będą dopuszczone do rywalizacji na poziomie międzynarodowym, ale w wybranych dyscyplinach. I co właśnie ciekawe, są to tylko i wyłącznie te biegi średniodystansowe, natomiast zakaz ten nie będzie zupełnie obejmował rzutu młotem czy też skoku o tyczce, a to są dwie dyscypliny, które, tak jak wspomniałem, ten wpływ testosteronu jest najsilniej wyrażony, jeśli chodzi o przewagę zawodniczek z wyższym stężeniem testosteronu. Co pan sądzi o takich opiniach, żeby wprowadzić w ogóle rywalizację dla zawodniczek, które są biologicznie pomiędzy kobietami a mężczyznami? Bo o czymś takim też się mówi. O takiej rywalizacji interseks. Wchodzimy już na podłoże etyczne i myślę, że tutaj nie tyle lekarz powinien się na ten temat wypowiadać, co bardziej etyk sportowy, bo to już no myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, że czasami jest bardzo trudno no z punktu widzenia medycznego. No na podstawie samego stężenia testosteronu nie jesteśmy w stanie przyporządkować kogoś w systemie zero-jedynkowym, ustalić, że ten zawodnik będzie startował w zawodach kobiecych, a ten w zawodach interseks. Bo też trzeba wspomnieć o takim jednym z największych badań, które wykazało, że wśród profesjonalnych sportowców około u 15% atletów płci męskiej te stężenia testosteronu są niższe niż u pozostałych zawodników i mniej więcej u 10% kobiet, lekkoatletek, te stężenia testosteronu są wyższe. Czyli widzimy, że tutaj ta pula potencjalnie zawodników jest dosyć spora, gdzie moglibyśmy ich zaszeregować tylko i wyłącznie na podstawie takiego badania, jakim jest ocena stężenia testosteronu. Czy to jest etyczne? No na to nie potrafię odpowiedzieć, a nawet nie chciałbym odpowiadać. Nem digo a genera, no microfone sou a primeira. Vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiza, mas é o povo que te feitiça. A pão de nubito e capricha, porque sou rara, tipo Velvita. Sou mesmo eu, é da mangas muito agressiva. Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa. Teraz wracamy do spraw futbolowych, bo na Mistrzostwach Świata Polskę reprezentować będą nie tylko piłkarze, ale także sędziowie. Oprócz Szymona Marciniaka i jego asystentów w Rosji działać będzie jeden z największych ekspertów od systemu VAR, czyli arbiter Paweł Gil. 41-latek z Lublina szykuje się na najważniejsze zawodowe wyzwanie w sędziowskiej karierze. Gil na co dzień, oddany słuchacz Trójki, już nie może doczekać się tego, co czeka na niego w Rosji. Bardzo duże wyróżnienie i bardzo duża radość z tego powodu, że mogę uczestniczyć w największej imprezie sportowej na świecie. Po drodze jest wiele ciężkiej pracy, wiele meczów, które powodują, że myślisz, że już zakończysz to gwizdanie. Zanim znalazłem się w ekstraklasie, musiałem prowadzić zawody w najbliższych klasach rozgrywkowych. Tam nie jest tak przyjemnie, ale jest to poligon, który powoduje, że człowiek uodparnia się na pewne rzeczy i jest mu łatwiej później. Jaki był pański najtrudniejszy moment na tych niższych szczeblach? Wyjazd na mecz do małej miejscowości, podróże PKS-em, gdzie człowiek nie myślał wtedy o wielkich stadionach, tylko o tym, żeby spokojnie dojechać i wrócić. To chłopcy nadal przeżywają i jeżeli mógłbym zaapelować do wszystkich, którzy uczestniczą w rozgrywkach na najniższym poziomie, o wyrozumiałość do tych chłopców. Nikt nie zostaje od razu wielkim naukowcem. Najpierw musi przejść szkołę podstawową, średnią, pójść na studia. Wierzę, że ludzie mogą im pomóc swoją życzliwością. Decyduje pan, patrzy pan na ekrany, ocenia pan sytuację na boisku. Czy ta rola bardzo się zmieniła? Wsiadając do tego pokoju, w którym pracuje VAR, przestaje się być stricte sędzią, a jest się osobą, która jest w cieniu i interweniuje tylko przy klarownych i oczywistych błędach. Interweniujemy w tylko czterech przypadkach, czyli przy bramce, rzucie karnym, bezpośredniej czerwonej kartce i błędnej identyfikacji i w sytuacjach, kiedy coś jest naprawdę oczywiste, kiedy te błędy nie budzą wątpliwości. Piłka nożna nie zostanie pozbawiona emocji. Będą sytuacje niejednoznaczne. Kibice jednej drużyny powiedzą, że to był ewidentny rzut karny, drugiej, że ewidentna sytuacja do gry, a VAR w takiej sytuacji nie interweniuje. Też myślę, że warto, żeby kibice pamiętali, że VAR nie jest od kontrowersji, tylko od ewidentnych błędów. Zmieniła się piłka nożna z VAR-em, zmieniły się emocje, o których pan powiedział, to oczekiwanie. Jeżeli mówimy o spalonym i o tym, czy ktoś był za linią przedostatniego zawodnika, czy nie, to jest sytuacja dotycząca faktów. Był, jest spalony. Nie był, gramy dalej. Natomiast już ocena zagrania piłki ręką zawsze budziła, budzi i będzie budzić emocje. Zresztą, czy wyobraża pan sobie piłkę nożną bez emocji? I ważne jest chyba też to, że po tych decyzjach rzeczywiście na ekranach na Mistrzostwach Świata będą te sytuacje sporne pokazywane i to też wyjaśni kibicom przynajmniej pewne kwestie. Tak, FIFA jako pierwsza zdecydowała się na pokazywanie tych sytuacji na telebimach. Tylko pamiętajmy, że już po podjęciu decyzji, po wyborze najlepszej kamery, ta sytuacja będzie pokazana. Bo skoro mówimy o jakichś oczywistych błędach, to musimy pamiętać, że dla kibica na stadionie zagranie piłki ręką jest niesamowicie trudne do dostrzeżenia. A jeżeli zobaczy na dużym ekranie, że to było ewidentne zagranie piłki ręką, będzie mu łatwiej to zrozumieć i to jest chyba główny cel. Proszę zdradzić trochę kulisy tak od strony trochę radiowej, bo tutaj komunikacja odgrywa ważną rolę. Jak to przebiega? Jest kontrowersyjna sytuacja? I wkracza pan do akcji po tym, jak zobaczył pan, że coś się dzieje. Jak to przebiega? VAR ogląda cały czas mecz na monitorze głównym. Jeżeli dostrzeże, że według niego mógł zostać popełniony oczywisty błąd, to przenosi wzrok na monitor, na którym pracuje. Zaczyna szukać najlepszego ujęcia dla tej sytuacji. Jeżeli VAR uzna, że sędzia w danej sytuacji popełnił oczywisty błąd, naciska przycisk i informuje o tym sędziego. I wówczas sędzia idzie do monitora, ogląda daną sytuację. Pamiętajmy, że to zawsze sędzia podejmuje ostateczną decyzję. Na Mistrzostwach Świata trochę się zmieni to. Nie będzie tych mobilnych wozów. Będzie centrum dowodzenia w Moskwie. Co to dla was oznacza? Dzień przed meczem sędziowie lecą do miasta, w którym będzie rozgrywany mecz, a w dniu meczu warowcy udają się do centrum telewizyjnego w Moskwie i praca odbywa się dokładnie tak samo. Różnica jest taka, że nie rozmawiamy ze sobą bezpośrednio przed meczem. Jakie są najważniejsze punkty, które należy przekazać piłkarzom? Dlaczego jest to tak ważne? Większość zawodników naszej reprezentacji pracuje już z VAR-em. Rozumieją, kiedy VAR interweniuje, ale tym, którzy nie mają z tym do czynienia, warto wytłumaczyć zasady funkcjonowania VAR. Warto zawodnikom powiedzieć, że przy ponad 30 kamerach na Mistrzostwach Świata takie rzeczy nie uciekną. Czy pan polubił VAR? VAR jest teraz częścią mojego codziennego życia. Jest to słowo, które słyszę i powtarzam codziennie po kilkadziesiąt razy. Przy okazji Mundialu stawka rośnie, presja też rośnie, będzie większa. Radzi pan sobie dobrze z presją? Podczas meczów musimy trochę zapominać o tym, że jest to mecz Mistrzostw Świata, tylko skupiać się na sytuacjach. Adam Małysz wychodził i mówił, dla mnie jest tylko ważne, żebym oddał dwa dobre skoki. Ważne jest tu i teraz. Siadasz, skupiasz się na pracy i to jest coś, na co człowiek czekał, zatem nie może się tym denerwować, bo po co by to robił? Proszę państwa, Paweł Gil, Trójkowicz, jedzie na Mundial, wielkie gratulacje. Tradycja. W trzeciej stronie medalu nasi goście wybierają muzykę, którą chcieliby usłyszeć, zadedykować swoim bliskim, innym słuchaczom Trójki, także czego posłuchamy? Depeche Mode i Enjoy the Silence. Z Pawłem Gilem w Arłamowie rozmawiał Adam Malecki. To bardzo ważne. VAR jest używany przy sytuacji 0-1, a nie kontrowersyjnej. Kiedy ja mówię, że arbiter popełnił błąd i ty mówisz, to wtedy VAR wchodzi do gry, a nie kiedy my mamy inne zdanie, to wtedy nie ma mowy. A teraz już obiecane Depeche Mode. To ja się z tobą zgadzam i jeszcze serdecznie pozdrawiam naszych słuchaczy Marcina i Elizę Piotrowskich. Zapraszaliśmy dzisiaj biegaczy na półmaraton w Katowicach. Można było też pobiegać w Bieszczadach na dużo dłuższym dystansie. 15. edycja biegu rzeźnika, jednego z największych i najstarszych biegów górskich w Polsce, za nami. To najważniejsza część festiwalu biegowego, który od czwartku odbywał się w Cisnej. Na pokonanie 80 km górskimi szlakami i leśnymi drogami zawodnicy mieli 16 godzin. Zwycięzcom, Piotrowi Uznańskiemu i Maciejowi Dąbrowskiemu, zajęło to 8 godzin, 56 minut i 40 sekund. Trasa wyjątkowo w tym roku wymagająca, start w Komańczy o 3 rano, meta w Cisnej, zgromadziła 678 dwuosobowych zespołów. 15 lat temu, jak zaczynaliśmy pierwszego rzeźnika, bo to już 15 edycja. Dominik Ząbczyński, biegigórskie.pl. Pierwszego rzeźnika ukończyły 5 par. Tak wyglądało bieganie górskie, ultra po górach. Nie wiedzieliśmy jeszcze w ogóle, co to są żele energetyczne, nie znaliśmy jakichś batonów energetycznych. Potem dopiero zaczął się prawdziwy boom. Patrząc na kalendarze imprez sportowych górskich, naliczyliśmy ich w zeszłym roku blisko 300. Katarzyna Winiarska, Marcin Kosterkiewicz, najlepsza para mieszana, najlepszy mixt. Trasa jest naprawdę bardzo zdradliwa, bo pierwsze 30 km do Cisnej szybkie, a później tak naprawdę wyścig zaczyna się dopiero po 30 km, a końcówka nas zaskoczyła, po prostu jej nie znaliśmy, byliśmy przygotowani na coś zupełnie innego. Na mecie pojawiły się łzy? Dlaczego? Ja myślę, że... Ze szczęścia, z radości, ze zmęczenia? Ze wszystkiego naraz. Tak, bo naprawdę byłam bardzo zmęczona, rozregulowanie psychiczne, ale też no w sumie wzruszenie, że jednak się udało to pierwsze miejsce. Walczyliśmy o to, bo w Cisnej bardzo blisko za nami była Kasia Solińska. W rodzinnym duecie od dawna biegacie? W sumie biegać zaczęłam ja, to jest mój czwarty sezon. Marcin jest kolarzem od prawie maleńkości, od nastolatka. I w sumie biega od 2 lat biegasz? No powiedzmy, że od 3. Bo wcześniej mówisz, że bieganie jest nudne. Nudne? Nie, bieganie nie jest nudne, ale jest pirońsko bolesne. Tomasz Grot. Paweł Musiał. Paul Farmati. 10.50, tak. 10.50. W zeszłym roku mieliśmy 10.40, ale przez to, że ta trasa była dłuższa, no to stąd taki czas. Po ile macie lat? 45. 43, jestem dziadkiem. A nie ma kategorii dziadek jeszcze? Nie ma. Pierwszym dziadkiem byłem. Dzisiaj na mecie? Na mecie, tak. Także nie jesteśmy najmłodsi, ale akurat w górskich biegach nie jest to. A tu 20 lat, czy 25, dlatego że pewnie to rozłożenie sił, poradzenie sobie z kryzysem, Paweł dzisiaj w Mistrzostwo Świata zrobił, bo naprawdę miał gdzieś ciężki bardzo dzień. Łapały go skurcze do 18 kilometra, miał problemy. W ogóle taki był ubity cały czas i że on poradził sobie do końca. Tylko ty potrafiłeś to zrobić, naprawdę. Tomek ma 2 plecaki, więc z racji tego, że jesteśmy zgodnym teamem, na ostatnich 10 kilometrach zaproponował, że weźmie mój plecak i myślę, że to też w dużym stopniu wpłynęło na to, że zajęliśmy 8 miejsce, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce. No to łączy nas pasja do sportu po prostu. I przyjaźń. Co się stało? Partner mi w cudzysłowie wysiadł. Coś zjadł tutaj w Cisnej. Przebiegliśmy przez punkt i na mostku tutaj wylotowym po prostu go odcięło. Przestał dostawać jakąkolwiek energię. Mieliśmy szansę nawet na drugie, może pierwsze miejsce, bo biegliśmy naprawdę fajnie. No tak bywa, no. Trudno. Dla mnie to nie był start docelowy, na szczęście. Dla mnie startem docelowym jest w Hiszpanii Ultra Pirineów we wrześniu. Także pracę tak czy inaczej musiałem wykonać, więc no, dla mnie to jest dobry trening też. Piotr Perkowski. Aleksander Łężniak. W sandałach, 80 km po górach i 15 miejsce. Znaczy przyznam, że mogło być dużo lepiej, ale pomyliliśmy w jednym miejscu trasę i dodaliśmy ponad 3 km. W tym roku założyliśmy team i po prostu była to świetna okazja, żeby razem pobiec, razem wystartować, przetestować w parze z sandały. W takich wypasionych biegowych butach to idea jest taka, że but ma dużo robić za człowieka, też dawać komfort, bo ludzie lubią komfort. Bieganie w sandałach wymusza inną pracę stopy, bieganie naturalne ze śródstopia. Suma summarum działa to w dalszej perspektywie na korzyść. Tutaj się nie biegnie po nagrody. Największą nagrodą dla tych zawodników jest przebiegnięcie, pokonanie tego dystansu, a tym, którym rzeczywiście uda się stanąć jeszcze na podium i odebrać te okazałe nasze dziki, no to już jest szczyt chyba ich radości i najważniejsza dla nich nagroda. Dziękujemy za relację Rafałowi Poniatowskiemu z Polskiego Radia Rzeszów. Bieg rzeźnika po raz pierwszy odbywał się pod trójkowym patronatem. Jeżeli chodzi o sprawy biegowe, to jeszcze szybko powiemy, kto wygrał w konkursie w sprawie pakietów startowych na półmaraton Wizera w Katowicach. Pan Mateusz z Warszawy, pani Anna, pan Marcin Zawadzki z Siedlisk, pan Piotr z Gliwic i pan Bartek z Gliwic. Gratulujemy. Gratulujemy i stawiamy kropkę. Agnieszka...